Ողջույն մեր շատ սիրելի ունկնդիրներ, մեծեր ու փոքրեր, մանուկներ ու պատանիներ։ Տարվա վերջին թողարկումն է սկսում լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիո հանդեսը։ Զայնասրահում մենք ենք Արթուրն ու Նանան։ Առաջարկում ենք հարմար տեղավորվել ռադիոընթունիչի կամ համակարգչի մոտ։ Մենք սկսում ենք։ Արթուր, նկատել ես ինչ արագ է հոսում ժամանակը։ Թվում է, թե 2018-ը նոր էր սկսվել, իսկ հիմա կանգնած ենք նոր տարվա նախաշեմին։ Այո, Նանա, իսկ ամեն նոր տարվա հետ մենք նույնպես մեծանում ենք, ավելի շատ բան ենք սկսում հասկանալ ու գնահատել։ Օրինակ, որ երջանկությունը լիարժեք ընտանիք, ընկերներ ու հարազատներ ունենալու մեջ է, կրթվելու ու զարգանալու հնարավորության ու շատ բաների, որոնք մենք սովորական ու օրինաչափ ենք համարում, սակայն դրանք չունեն շատ երեխաներ։ Անկեղծ ասած, ես շատ կուզեի, որ աշխարհի բոլոր երեխաները հավատային հրաշքների, պարզապես մեկի համար այդ հրաշքը սնունդ ունենալն է, մյուսի համար նվերստացած խաղալիքը, համաձայնվիր, որ տարբերությունը շատ մեծ է։ Համամիտ եմ, Արթուր, իրոք ինչքան լավ կլիներ, եթե կախարդական փայտիկի մեկը պումով բոլորը դառնային երջանիկ, սիրո, քնքշանքի ու ջերմության պակաս չզգային ու չարը վերանար։ Գիտես, Նանա, մտքովս անցավ, որ այդ հրաշագործը կարող են բոլորս լինել, մեզանից յուրաքանչյուրը, իսկ հրաշքը կայանում է նրանում, որ քո ունեցած բարությունից ու լուսից մի քիչ տա շրջապատին, կիսես ընկերոջդ տխրությունը, խրախուսես եղբորդ կամ քրոջդ նոր նախաձեռնություններով, օգնես տարես տատիկին կամ պապիկին ճանապարհ անցնել ու շատ այլ բաներ, որոնք մեզ մի քիչ հրաշագործ են դարձնում։ Նախատոնական այս օրերին ակամա ժպտում եմ, տեսնելով զարդարվող քաղաքն ու տոնավաճառները, որտեղ մարդիկ նվերներ են գնում ուրախացնելու համար իրենց մտերիմներին։ Արթուր, արի բացենք հյուրասրահի դռները, կարծում եմ ուկնդիրները նույնպես անհամբերությամբ են սպասում մեր հյուրերի հետ ծանոթանալուն։ Լավ, Նանա, գնացի բացելու, և ասպես մեր առաջին հյուրը Բելլա Պետրոսյանն է, սովորում է մայրաքաղաքի համար 1 դպրոցի 3-րդ դասարանում, գրեթե բոլոր առարկաները Բելլա սիրով է սովորում, հասցնում է նաև բարի խմբակ հաճախել, իսկ նրա մաղթանք համանորի արդիվ անչափ ուզիչ էր, լսենք։ Բելլա, ուրախ ենք քեզ ողջունել լուսապտույտ մանկապատանեկան հաղորդաշարում և սկզբից կցանկանայինք իմանալ ինչպես ես սովորում։ Ես սովորում եմ շատ լավ, ես սիրում եմ մայրենի, մաթեմատիկան, անգլերենը, ռուսերենը։ Այսինքն գրեթե բոլոր առարկաները սիրում ես։ Բելլա, դպրոցից դուրս, ինչպես արդեն իմացանք մեր նախնական զրույցում, դու գնում ես բարի խմբակ։ Դու ինքդ ես որոշել, որ պետք է գնաս բարի, թե մայրիկն է տարել։ Ես էլ մայրիկն էլ։ Միասին եք որոշել։ Այո։ Արդեն ինչ բարեր գիտես, Բելլա։ Արդեն սովորել եմ տիկնիկային բարեր, հայկական բար։ Իսկ ավելի շատ ո՞ր բարերն են քեզ դուր գալիս, հայկական թե ուրիշ։ Հայկական։ Բելլա, երևի բարի խմբակում էլ, դպրոցում էլ, ընկերներ ունես, չէ՞։ Այո։ Իսկ ընկերներիդ մեջ ի՞նչն է ամենակարևորը քեզ համար։ Մարդ ինչպիսին պիտի լինի, որ լավ ընկեր կոչվի։ Բարի, օգնի ընկերոջը, չթողնի, որ ընկերոջը վատ բան լինի։ Պաշտպանի, չէ՞։ Հավատարիմ լինի, ընկերոջը հավատա, չի կարելի ընկերոջից բան թաքցնել։ Բելլա, իսկ դու կարողանում ես լավ ընկեր լինել։ Այո։ Բելլա, իսկ ասենք, եթե դասերդ սովորել ես, օրինակ այդ օրն էլ բարի խմբակ չունես, ի՞նչ ես սիրում անել ուրիշ։ Եթե տանը ժամանակ եմ ունենում, սիրում եմ նստել սենյակում գիրք կարդալ։ Ինչ գրքեր ես սիրում կարդալ, Բելլա։ Իմ ամենասիրած ստեղծագործությունը Սասունցի Դավիթը պոեմն է։ Ինչով է քեզ դուր եկել Սասունցի Դավիթը։ Այդտեղ պատմում է Քաշ Դավիթի մասին, ով շատ հայրենասեր է։ Բելլա, իսկ դու հայրենասեր ես։ Այո։ Քո կարծիքով ի՞նչ է նշանակում հայրենասեր լինել։ Իմ կարծիքով հայրենասիրությունը երեխաների համար նշանակում է մարիկին օգնել լավ սովորել, որպեսզի հետո լավ մասնագետ դառնան և լավ մարդ լինել, որ հայրենիքին օգուտ տանք։ Բելլա, իսկ կա մի բան, որ կցանկանայիր մեր քաղաքում լինի երեխաների համար։ Ես ցանկանում եմ, որ Մեծ հրապարակ լինել երեխաները գնային, խաղային, ծանոթանային ուրիշ երեխաների հետ և ընկերանային։ Բելա, իսկ ունես երազանք։ Ես ուզում եմ դառնալ սրտաբան, որպեսզի բոլորը առողջ սիրտ ունենան։ Բելա, իսկ ձմեր պապիկից ինչ ես խնդրելու, շուտով ամանոր է։ Ես ուզում եմ, որ իմ երկվայրը գնա ծառայության և բոլոր տղաները գնան ծառայության ու հետ վերադառնան։ Ապրես, Բելա, մենք հետ ցանկանում ենք, որ քո բոլոր երազանքները, ցանկությունները կատարվեն, թող ձմեր պապիկը քեզ լավ նվերներ բերի և ինչ ցանկություն որ ունես, բոլորը այս տարի կատարվեն։ Նախատոնական բարձր տրամադրությամբ եթերում լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիո հանդեսն է։ Ողջունում ենք մեզ նոր միացած ունկնդիրներին ու շարունակում թողարկումը։ Մեր թողարկումներում հաճախ ենք անդրադառնում մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների գործունեությանը։ Այդ կենտրոնների սաները ոչ միայն սովորում են սեփական ձեռքերով գեղեցիկ իրեր պատրաստել կամ զարգացնել իրենց ձայնարի, թատերական ու այլ տվյալներ, այլ նաև նոր ընկերներ են ձեռք բերում ու հետաքրքիր ժամանակ անցկացնում։ Միաժամանակ նախասիրությունը զարգացնել ու լավ ժամանակ անցկացնել, միթե կարելի է ավելին ցանկանալ։ Մեր հաջորդ հյուրը Շուշիի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի սան Գայանե Բաղիշյանն է։ Լսենք մեր հետաքրքիր զրույցը։ Հաճախում եմ Շուշիի Խաչատուր Աբովյանի հոսքային դպրոցը և բացի դրանք ես նաև հաճախում եմ ստեղծագործական կենտրոն, որտեղ ես հաճախում եմ 3 խմբակ՝ Գոբելե Մակրամի նկարչություն։ Ուրախ ենք քեզ ողջունել Լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսում։ Եվ առաջին հարցը որ ծագում է, ինչպես ես հասցնում եւ խմբակները եւ դասերը համատեղել։ Ես եմ դպրոցից գալիս եմ, դասերս մի մասը սովորում եմ, գալիս եմ այստեղ եւ հետո մի մասը տանը սովորում։ Լավ ես սովորում։ Միջին։ Իսկ ունես սիրելի առարկաներ։ Այո, ես ունեմ համաշխարհային պատմությունը, գրականություն եւ երկրաչափություն, ինչպես նաեւ նկարչությունը։ Ստեղծագործական կենտրոն հաճախել ենթադրում է, որ սիրում ես քո ձեռքերով ինչ-որ բան ստեղծել, ստեղծագործ միտք ունես։ Ինչպես ես ընտրել խմբակները, քո նախաձեռնություններ եւ ընդհանրապես կենտրոն հաճախելը։ Ես երբ առաջ անգամ եկա այստեղ, շատ եմ սիրում նկարել, երբ որ իմացա այստեղ նկարչության խմբակը, միանգամից ցանկացա աճախել, իսկ Գոբելենը եւ Մակրամեն ես շատ եմ սիրում հանգույցներ կատարել, գույն թելերով աշխատել եւ որոշեցի այդ երկու խմբակը հաճախել։ Իրար օգնում են այդ խմբակները։ Այո, բոլորը իրար հետ կապված են, նկարչությունը օգնում է գոբելենին եւ մակրամեին, մենք կարող ենք գտորի վրա նկարել եւ այդ նկարի վրա աշխատել, նկարը հավաքել եւ ինչպես նաեւ մակրամեն նկարներով մենք սխեմայով պատրաստում ենք վզնոցներ, ապարանջաներ, պայուսակներ եւ այլն։ Ցանկացած դեպքում ստեղծագործական միտքը աշխատում է նաեւ գույներով եք սովորում աշխատել։ Եթե նկարում ես, բնականաբար տարբեր գույներ ես օգտագործում, ու նաև գոբելենի մակրամեի մեջ երևի այդ գույների խաղը օգտագործում ես։ Այո, ես սիրում եմ զանազան գույներով, երբ նրա գույներով աշխատելը։ Գանե ցանկացած մարդ, ով ստեղծագործում է, ստեղծագործական որևէ բան է անում, իր ձեռքով ինչ-որ բան է ստեղծում, ունենում է ինչ-որ սիրելի բան, որ ստեղծել է, ինքն է դրա հեղինակը։ Դու ունես սիրելի գործ։ Այո, գոբելենում ես բարձիկ իմ առաջի աշխատանքն է արել եւ դեն շատ է դուր գալիս։ Իսկ տարբերություն զգում ես ընթացքում, որ արդեն ավելի վարժ ես անում։ Այո, մենք սկզբից կատարել ենք ուղակի մի հաշվով, իսկ հետո արդեն սկսել ենք կատարել մի քանի հաշումներով, կես-կես բարձրանում ենք։ Եվ քանի որ ինչպես հասկացա դու կազմակերպված աղջիկ ես եւ դասերն ես հասցնում եւ խմբակ հաճախելը, ենթադրում եմ, որ ընթացքում հասնում ես նաեւ գրականություն ընթերցել։ Այո, ես մեր դպրոցի գրադարանից վերցում եմ ստեղծագործական գրքեր եւ ազատ ժամանակ ընթերցում եմ։ Ես տանը ունեմ մի գրքույկ, ինձ մայրիկը սենավրի, ես այնտեղ հորնում եմ ինձ համար բանաստեղծություններ, մայրիկի նվիրված, հայրենիքի նվիրված, հեքիաթներ։ Այսինքն նաև սիրում ես գրել։ Այո։ Իսկ ասենք ինչ-որ սիրելի գրող կամ ստեղծագործություն ունես։ Այո, սիրում եմ շատ Համոսահյանին եւ Հովհաննես Թումանյանին։ Երևի բոլոր երեխաներն են Թումանյանին սիրում եւ մեծանում են նրա ստեղծագործություններով, որովհետեւ բոլորի ամենաառաջին Գիրքը Թումանյանի հեքիաթներն են երևի, չէ՞։ Այո, նա ավելի հասկանալի է բացատրում։ Շատ բան եք մենք սովորում այդ հեքիաթներից, ստեղծագործներից եւ կյանքում ավելի շատ բան ենք հասնում։ Հեքիաթների կարևորագույն իմաստնությունը քեզ համար ո՞րն է։ Ոչ ինչ որ վերցում ենք, պետք է միջև կատարել։ Կարևոր չէ դու գեղեցիկ ես թե դեկեղ, կարևորը քո ներքինն է։ Հոգին ինչպիսին։ Այո, հոգին ինչպիսին է։ Գայնե, քո ընկերներին ընկերուհիներին խրախուսել ես բացի դպրոց հաճախելուց ինչ որ ուրիշ բանով զբաղվել, թեկուզ օրինակ քեզ հետ հաճախել կենտրոն։ Այո, մեր թաղի Անգելինային եւ Էլինային, ասել որ ես հաճախում եմ նկարչություն գոբելեն եւ մակրամե խմբակներ, այդտեղ շատ լավ է, հետաքրքիր է անցնում, ազատ ժամանակ ամեն ես այնտեղ եմ անցկացնում, զանազան թերերով գույնզգույն աշխատում ենք եւ ես ձեզ ցանկանում եմ խորհուրդել, որպեսզի հաճախեք այդ խմբակները և նրանքից հետ հաճախում է այդ երեք խմբակները։ Այսինքն մտնոլորտն էլ է քեզ դուր գալիս, կարևոր է նաև դա, չէ՞։ Այո, ինձ այստեղ դուր է գալիս, Շուշին լավ տեղ է, այստեղ նաև ազատագրել է իմ հայրս, պատերազմի ներկայն ունի արիության շքանշան, ես այստեղ ձերք եմ բերել շատ ընկերներ, այստեղ կա երկու եկեղեցներ, որը մենք ամեն կիրակի հաճախում ենք հայրիկիս հետ, նայել եմ ծեսեր։ Այսինքն Շուշին քո հարազատ քաղաք։ Այո։ Ծնդավայր Ոչ, մենք այստեղ անցած տարի ենք մեկնել, ես ծնվել Ստեփանակերտում։ Անցած տարվանից եք այստեղ բնակվում։ Այո։ Բայց հարազատացել է արդեն։ Այո, արդեն ինձ համար հարազատ է։ Ինչն է առանձնահատուկ այստեղ։ Կարող ես ասել Շուշիում ինչ կա առանձնակի, բայց այն, որ հայրը մասնակցել է Շուշի ազատագրմանը։ Բարձր տեղ է կառուցված Շուշին, օդամաքուր է, շրջապատված է անտառներով, ընկերները լավ են։ Ես հաճախում եմ նաև ստեղծագործական կենտրոն, ինձ այս վայրը ավելի շատ է դուր գալիս նաև։ Ես Ստեփանակերտ չէի հաճախում ստեղծագործական։ Այստեղ ես սկսել հաճախել։ Այստեղ ես հաճախել։ Գանե, իսկ այսպիսի հարց երազանք ունես։ Այո, ես երազում եմ դառնալ Լեոնարդո դա Վինչի նման հայտնի նկարիչ, մասնակեր, եւ ցանկանում եմ թրջեզեք եւ ուսումնասիրել բոլոր մոլորակները։ Շատ հետաքրքիր երազանք է, եւ ինչքան գիտեմ, դու մրցույթ ես մասնակցել։ Այո, ես մասնակցել եմ Երևանի կազմակերպած 8-րդ մրցույթ փառատոնը, որը նվիրված է Երևանի 2008 ամյակին։ Նկարել եմ Երևանը որպես տոհմածար իր փողոցներով, նա ամուր խրված է հողում իր արմատներով, նրա վրա բազմացած են ճյուղեր, որտեղ ես նկարել եմ Երևանի փողոցները իր բնոր տեսարժան վայրով։ Եվ կարծեմ հաղթել ես, անցել ես հաջորդ։ Այո, ես առաջին փուլը հաղթահարել եմ եւ դրա համար ինձ մի գրքույկ պատկերազարդ եմ տալու, որտեղ նաև իմ նկարների ներտված դրանից ես եմ ունենալու, ինչպես նաև ես եթե երկրորդ փուլը հաղթահարեմ, երևի ավելի բարձր նվերներ կտան։ Ավելի բարձր պարգևի ես արժանանալու։ Այո։ Գայնը տարեկիցների ընդհանրապես երեխաների համար ինչ կուզեիր ավելանար Շուշիի օրինակ։ Ես կցանկանայի, որպեսզի այստեղ բնակչությունը ավելի շատանար, որպեսզի իմ ընկերներս այստեղ միշտ ուրախ լինեն, տխուր օրեր չունենան, նրանց երազանքները կատարվի եւ նորտային ուրախ դիմավորեն։ Ընկերների մասին հաճախակի նշեցիր, ինչ սկզբունքներով ես ընկերներ ընտրում։ Ես ընտրում եմ նրանց բարի լինելուց, եւ նրանք սիրալիր են քեզ հետ վերաբերվում, չեն կոպտում եւ հաճելի զրուցակիցներ են այն։ Իսկ հաճելի զրուցակից լինելու համար բնականաբար պետք է շատ ընթերցել, չէ՞։ Այո։ Ձմեր պապիկից ինչ ես ուզելու։ Ես հավատում եմ ամանորյա հրաշքներին, ես ցանկանում եմ, որպեսզի Արցախում զոհերը քիչ լինեն, որպեսզի ոչ մի մոր աչքերում արցիկներ չլինի եւ նրանց զինվորները, որդիները ողջ առողջությամբ վերադառնան։ Վերջապես մեր Արցախը, Հայաստանը դառնա ծովից ծով Հայաստան, ինչպես նախկինում է։ Ցանկանում եմ, որպեսզի երբեք Արցախը եւ Հայաստանը վատ օրեր չտեսնեն եւ ինչպես նաև ցանկանում եմ, որպեսզի ստեղծագործական կենտրոնի բոլոր աշխատանքները ավելի շատանան եւ շատ խմբակներ լինի։ Իհարկե, մենք քեզ նույնպես հաջողություններ ենք մաղթում, որ ստեղծագործական միտքը շարունակի պրպտումների մեջ լինել եւ զարգանաս։ Նոր տարում ավելի մեծ հաջողություններ ենք մաղթում, թող նկարներդ միշտ վառ գույներ ունենան եւ նկարես միշտ խաղաղություն, միշտ ինչ որ լավ պատկերներ, լավատեսական։ Շնորհակալություն։ Ջանջելմա փաթիլեն շուրջ պատռնել, ասես լինեն ջերմակ ջերմականուճներ, մեր ճկնակ քաղաքն է զարդարվել, վալույսերով հեղեղվել, Սարդե ապարանքն իրենց հերմում թողած, ջոնան ու շնորձը մեր պատնել նուր եկել, հրեղել լույսով և կուպարով, մեր սրտերն են ջերմացրել, դու մեն օտարի, խանդության ել կովարի, նոր երազակներ, մեր մեզ և ճանիք Եթերում մեր սիրուց ու ջերմությունից մի բուռ ուղարկում ենք բոլոր ընկերներին ու բացում ռադիոհանդեսի երրորդ էջը։ Այսօր կխոսենք ամանորյա սովորների մասին տարբեր երկրներում։ Աշխարհի ժողովուրդները տարբեր կերպ են դիմավորում ամանորը։ ԱՄՆ-ում օրինակ կազմակերպվում են ջրային շքերթներ ծաղկազարդ հավաքներով։ Անգլիացիները շատ են կարևորում, թե այդ օրն ով է առաջին իրենց տուն մտնում։ Եթե եկողը շիկահեր է, լավ նշան է, եթե թխամաս, ոչ այնքան։ Չինացիներն այդ գիշեր չեն քնում ակնկալվող հաջողությունը, բայց չթողնելու համար, իսկ իտալացիները մեծ շրջանքով պատուհանից դուրս են նետում հին իրերը, որքան շատ, այնքան լավ։ Հին հայերը նավասարդին հավաքվել են Բագրևանդ գավառի Բագավանում, Դիցավան։ Համաժողովրդական խրախճանքին մասնակցել են շուրջ 120 000 մարդ, նաև թագավորը։ Այդ օրերին զանազան զոհաբերություններ են արել, կազմակերպել տոնախմբություններ ու ձիաշավներ, աղավն են թռցրել եւ այլն։ Ապաստան են տվել ու կերակրել նաև օտարական անցորդներին։ Ամանորի տոնական սեղանին դրել են նաև ծիսական հաց, որը կոչվել է տարի հաց, կրկենի, կլոչ եւ այլն, որևէ նշանով, օրինակ մետաղադրամ եւ բաժանել ընտանիքի անդամներին, ում բաժին է ընկել նշանով հացի կտորը, նրա համար ակնկալվել է բարեհաջող տարի։ Ամանորին նաև տոպրակ են կախել երթիկներից, նվեր կամ որևէ քաղցրավենի ստանալու համար։ Տարվա վերջին թողարկման համար այսքանը, սիրելի մեծը փոքր ունկնդիրներ, մենք ուզում ենք, որ աշխարհում խաղաղություն տիրի, որ ոչ մի մանուկ առանց ծնողների չմեծանա, որ լռեն ռումբերն ու հրթիռները, որ մարդիկ մոռանան, թե ինչ է պատերազմը, որ բոլոր օջախներով մանկան ճիչ լինի, որ հույսը, սերն ու հավատը երբեք չլքեն մարդկանց։ Մեր բարեմաղթանքներին միանում են ռադիոհանդեսի խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լուդմիլա Ազատյանն ու հնչյունային օպերատոր Դարիկո Ոսկանյանը։ Շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր մասնակցել են մեր թողարկումների, կիսվել իրենց մտքերով։ Բացահայտ է երազանքները։ Նոր տարով մենք կշարունակենք լույս ու ջերմություն սփռել ու հավատացեք, որ լույսի պտույտը անսպառ կլինի։ Սիրով ու հրաշքի հավատով, Արթուր և Նանա։